biedne być. Nie mój i nie cudne, nie kłum i nie strasne, kiedy nad przepaścią trzeba iść. Pójdę na wirchy, pojrzę daleko i mostrzywce mogą biedne być. Chrześcijaństwo nie sądzi, lecz zbawia świat. Nie zawsze czekamy na owoc, cieszy nas sam kwiat. Nie nawrócenia nam trzeba, lecz postanowienia poprawy. Krocz do wiary przez wolność, to twoje nawrócenie. Nie nawrócenia nam trzeba, lecz postanowienia poprawy. Krocz do wiary przez wolność, to twoje nawrócenie. Posłużyć temu światu nie ma konieczności. Bądź jak muzykanci, którzy rządzą wiatrem, chwytając powietrzny dech w swoje smyki i przekładają go na struny, tworząc piękno muzyki. Są na świecie rzeczy ważne i takie, co nas nie zmienią. W małych rzeczach znajdziesz wielkie, a w kropli wody ujrzysz świat. Pytanie jest częścią wiary, należy do istoty miłości. W małych rzeczach znajdziesz wielkie, a w kropli wody ujrzysz świat. Pytanie jest częścią wiary, należy do istoty miłości. Bo służyć temu światu nie ma konieczności. Bądź jak muzykanci, którzy rządzą wiatrem, chwytając powietrzny dech w swoje smyki i przekładają go na struny, tworząc piękną muzyki. Służyć temu światu nie ma konieczności. Bądź jak muzykanci, którzy rządzą wiatrem, chwytając powietrzny dech w swoje smyki i przekładają go na struny, tworząc piękną muzyki. Mocna nuta. To utwory inspirowane myślą księdza Tischnera. Napisane słowa na nowo przez Izabelę Kowalik. Zaraz niech zerknę tutaj, Izabelę Domańską Kowalik, o, żeby tak już wszystko brzmiało, jak powinno brzmieć. Muzyka to między innymi dzieło Jana Trybuni-Tutki, który też śpiewał utwór Piękno Muzyki. Wcześniej słuchaliśmy także Nad Przepaścią, tu już Trybuni-Tutki w pełnym składzie. Niech sobie zerknę. Tak, tu muzyka i słowa Krzysztofa Trybuni-Tutki i utwór otwierający płytę tytułowy Mocna Nuta. Śpiewają Jan Trybuni-Tutka, Jorgos Skolias. Muzyka Jan Trybuni-Tutka i Mirosław Kowalik, a słowa Izabeli Domańskiej-Kowalik. Tak to jest na tej płycie. Mirek Kowalik, jak Państwo dobrze wiedzą, to basista zespołu Raz, Dwa, Trzy. Ale o tej płycie od kilku lat już gdzieś tam marzył i wreszcie to się ziściło. Udało się zaprosić gości na tę płytę. Jest tutaj Kaja i Zygmunt Staszczyk, czyli Muniek, ale teraz jako Zygmunt Staszczyk, Mateusz Pospieszalski, Wojciech Waglewski. Tak brzmi ta płyta, na której z radością postawiliśmy nasz trójkowy znak jakości. To mniej więcej połowa naszego spotkania. Czas teraz trochę zmienić rejony muzyczne, bowiem trochę jazzu Państwu zaproponuję. Co Państwo na to? 31. płyta z serii Polish Radio Jazz Archives. To jest festiwal Jazz Jamboree w roku 66. Dokładniej to koncert w sali kongresowej 15 października 1966 roku, 9. Międzynarodowy Festiwal Jazz Jamboree i koncert składający się z kilku występów, między innymi taki oto zespół z Janem Ptaszynem Wróblewskim i Tomaszem Stańko w składzie również. Utwór nosi tytuł Wielbłądy. Thank you. Zespół w składzie: Jan Ptaszyn-Wróblewski na tenorze, Tomasz Stańko na trąbce, Jacek Bednarek na basie, Grzegorz Gierłowski na perkusji i Jan Hammer. Tak, ten Jan Hammer, wtedy jeszcze jako nastolatek, na fortepianie. Wielbłądy, kompozycja Tomasza Stańki, 31. część serii Polish Radio Jazz Archives. Jan Hammer skończył właśnie 70 lat. Przy okazji wszystkiego dobrego. Zostaniemy przy muzyce improwizowanej, ale nagranej. Kasia Pietrzko Trio. Najbliższa niedziela, 22 kwietnia, godzina 19:05, no może gdzieś tak 7 albo 8. To różnie z tym bywa, jak Państwo doskonale wiedzą. Ci z Państwa, którzy bywają na naszych trójkowych, coniedzielnych koncertach. Kasia Pietrzko Trio, muzyka z jej debiutanckiej płyty Fortright Stories, na żywo, także na antenie trójki. Piotr Budniak na perkusji, Corcoran Holt na kontrabasie i liderka zespołu, pianistka Katarzyna Pietrzko. Tak brzmi płyta. A jak zabrzmi koncert, przekonamy się już w najbliższą niedzielę po 19:00. To był epizod trzeci, a całą płytę wieńczy kompozycja, którą pamiętam także z epki, która poprzedziła już cały album Fortright Stories. Utwór nosi tytuł Half a Year. Thank you. Ciekaw jestem, czy tak jak zaczyna się płyta od utworu Brown, tak samo zacznie się koncert niedzielny w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kasia Pietrzko, a trio z płyty Fortright Stories. Kasia jest nominowana do Fryderyka w kategorii jazzowej fonograficzny debiut roku, ale proszę tylko posłuchać, jak to mocno obsadzona kategoria, zresztą każda jazzowa jest bardzo mocno obsadzona, ale w debiucie mamy obok Kasi Pietrzko EAPS, czyli Electro Acoustic Beat Sessions, Krzysztofa Dziedzica, Kubę Więcka i Tomasza Chyłę. No i Akademio, wybierz teraz ten jeden najważniejszy debiut roku. To jeszcze może, jak już jesteśmy przy nominacjach do Fryderyków, powiem Państwu, że w tym roku Fryderyki także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia 24 kwietnia. Od 20 transmitujemy to ważne wydarzenie. 24 kwietnia, 20 na antenie Trójki Fryderyki na żywo. To jeszcze zerknijmy do kategorii Album Roku Jazz. Właściwie sami nasi dobrzy znajomi. Algorytm Mandala, nominacja. Także Zajfert, Atom String Quartet, The Optimist, Grzegorz Nagórski, Unloved, Maciej Obara Quartet, Wawnyc, czyli Warsaw, New York City, Marek Napierkowski i Berek, Quintet Mateusza Smoczyńskiego. Artysta Roku, takie oto mamy nominacje. Anna Gatt, Adam Bałdych, Dominik Wania, Piotr Piano-Huligan-Orzechowski, Maciej Obara, Marek Napiórkowski i Mateusz Smoczyński. Tak to wygląda, jeśli chodzi o nominacje w kategorii jazzowej. Wszystko wyjaśni się 24 kwietnia, czyli za tydzień we wtorek o 20 Fryderyki na żywo, także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Trochę żal, że ta następna płyta nie znalazła się w żadnej kategorii nominowanej do Fryderyka, no ale tak to bywa. Nie szkodzi. To jest jeden z moich ulubionych albumów 2017 roku, czego dowodem jest dość częsta obecność tej muzyki na antenie programu Trzeciego w audycji Teraz Polskiej i także z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Fruits. Najnowszy album kwartetu Kuby Puszka. Thank you. Kuba Płużek, Dawid Fortuna, Marek Pospieszalski i Max Mucha, czyli kwartet z płyty Fruit. Czas się żegnać. Kończymy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. A ostatnie nagranie to będą takie urodziny, właściwie dwa w jednym. 16 kwietnia urodziny Wojtka Pilichowskiego, Wojciechu, wszystkiego najlepszego muzycznego. 17 kwietnia urodziny Jana Borysewicza. Panie Janie, również najlepszego muzycznego. A wracam do płyty z 92 roku, płyty Wojna w mieście. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu, do usłyszenia w Trójce. Tego ja pragnę tak. I już punktualnie czwarta.